شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که همه شما بچه های ناز نازی رو خیلی دوست داره. سلام دختر خانوما، سلام آقا پسرای گلگلی، حال احوالتون انشاءالله خوبه؟ خوبه، الهی شکر. اما طبق معمول یه سوال دارم، به من بگین تا حالا شده موقع بازی، مثلا توپ بازی، توپتون بالای درخت بیفته و لای شاخه ها گیر بکنه؟ خب اگه توپتون اون بالا گیر بکنه چیکار میکنین؟ دوست دارین قصه چند تا بچه میمون رو براتون بگم که توپشون بالای درخت گیر کرده؟ میخواین بدونین چیکار کردن؟ خیلی خوب، گوش بدین به قصه امشب که اسمش هست آقا زرافه و توپ بچه میمون ها. در جنگلی سبز و خرم یه زمین بازی بود که بچه های حیوانات تو اون زمین هر روز عصر که می شد با هم بازی می کردن. گلگلی های من، دور تا دور این زمین درخت های بلند و زیبایی بود که بچه ها وقتی خسته می شدن زیر سایه درخت ها می نشستن و خستگیشون رو در می کردن. یه روز بچه میمونا توپ نارگیلیشون رو برداشتن و به زمین بازی رفتن. اونا شروع کردن به بازی. توپ رو انداختن به همدیگه، در واقع به سوی همدیگه پرتاب میکردن و با سر و صدا و خنده و شادی بازی میکردن. یکی از بچه میمونها یه دفعه طوری زیر توپ زد که توپ رفت بالا و روی بلندترین شاخه یکی از درخت‌ها افتاد و همونجا هم گیر کرد. بچه میمونا رفتن و درخت تکون دادن، اما توپ پایین نیامد. یکی از بچه‌ها از درخت بالا رفت ولی دستش به نوک درخت نرسید. اون میترسید بالاتر بره چون شاخه‌ها نازک بودن و اگه روی اونها میرفت ممکن بود بشکنه و از اون بالام تلپی بیفته پایین. میمونا ایستاده بودن و فکر میکردن که چیکار باید بکنن که چشمشون به آقا زرافه افتاد. آقا زرافه سرشو بلند کرده بود و به توپ اونا نگاه میکرد. میمونها تا خواستن بهش بگن توپشون رو پایین بیاره، خودش با سر ضربه‌ای به توپ زد و اونو از لای شاخه درخت پایین انداخت. میمونا با خوشحالی هورا کشیدن و توپو برداشتن و به بازیشون ادامه دادن. آقای زرافه هم دور و برشون قدم می‌زد و هر وقت توپ روی درختای بلند می‌افتاد اونو با اون گردن بلندش قشنگ مینداخت پایین. وقتی بازی بچه میمونا تموم شد از آقای زرافه تشکر کردن و این شعر رو براش خوندن. گوش بدین. آقای زرافه تو مهربونی، قدت خیلی بلنده اینو میدونی، پوست تنت خالخالی مثل پلنگه، خالهای روی تنت خیلی قشنگه، از بالای درختا توپو آوردی، توپ شیطون بلا رو به ما سپردی، دوستت داریم زرافه جون، رفیق خوب و مهربون، تو جنگل سبز قشنگ همیشه پیش ما بمون. زرافه به شعر میمونها گوش داد و گفت متشکرم دوستای خوبم، من کار مهمی نکردم. قدم خیلی بلنده. راحت میتونم توپ شما رو از بالای درخت و پایین بیارم. میمونا گفتن ممنون زرافه قد بلند مهربون، تو امروز خیلی به ما کمک کردی. بعد همه اونها به کنار چشمه رفتن و از آب خنک چشمه نوشیدن و خستگی در کردن. عزیزای دلم، اینم از قصه امشبمون. خدا رو شکر، خدا رو شکر که میتونیم به دیگران کمک کنیم. شمام که حتما هر کاری از دستتون بر بیاد، برای دوستاتون، برای هر کسی که کمک بخواد بهش یاری میرسونید. خب چی بگم از این زرافه مهربون که کمک کرد به میمونها، اونام برای شعر خوندن. آقای زرافه تو مهربونی، قدت خیلی بلنده، اینو میدونی؟ بله ما میدونیم، زرافه ها خیلی خوشگلم هستن ماشاءالله. بله همه خوشگلم، خوشگلای قشنگم. خدا حافظه همگیتون باشه.